कैसा लगा तुमसे मिलके, अरमां हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने वफा तुमसे मिलके, ऐसा लगा तुमसे मिलके, अरमां हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने वफा तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान। साथ तेरे रहेंगे सदा, साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा, तुमसे मिलके, ऐसा लगा तुमसे मिलके, अरमां हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने वफा। Na na na na mere sanam teri qasam chhodenge ab ye na ye zindagi guzre तुमसे।